जादू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर दे दी बाबू। लाल लाल गाल जान के है लागू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर दे दी बाबू। मोर मोर मोर ये तो है दिलो जिगर के, पीले पीले पीले इनके बाल है निराले, नीले नीले नीले इनकी अखड़ियों के प्याले। चोर चोर चोर ये नहीं है मालो सर के, मोर मोर मोर ये तो है दिलो जिगर के, पीले पीले पीले इनके बाल है निराले, नीले नीले नीले इनकी अखड़ियों के प्याले। अजनबी पे बेधड़क खुली सड़क चलाते हैं ये जादू। लाल लाल गाल, लाल लाल गाल जान के है लालू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर जैसी बाबू। वाय वाय वाय कोई तीर खाना जाना, मान मान मान मेरी जान मेरा कहना, इनकी चाल चाल के ख्याल में न रहना। हाय हाय हाय ये निगाहों का निशाना, वाय वाय वाय कोई तीर खाना जाना, मान मान मान मेरी जान मेरा कहना, इनकी चाल चाल के ख्याल में न रहना। अजनबी पे बेधड़क खुली सड़क चलाते हैं ये जादू। लाल लाल गाल, लाल लाल गाल जान के है लादू, देख देख देख दिल पे रहे काबू, चोर चोर चोर भाग पर जैसी बाबू।